السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1043، یہ سبق بہت اہم ہے، خاص طور سے خواتین کے لیے سبق ہے، اور خواتین کے بالوں کے سلسلے میں سبق ہے، سر کے بالوں کے سلسلے میں۔ ایک کہ عام طور سے ہمارے ماحول میں خواتین جو اپنے سر کی کنگھی کرتی ہے، وہ کنگھی کے بال جمع کر کے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیتی ہے، اور وہ کوڑا کرکٹ جو ہے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ادب کے خلاف ہے۔ عورتوں کے بالوں کے بارے میں، مردوں اور عورتوں کے ناخنوں کے بارے میں، جو بھی جس میں انسانی کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اکثر فقہا نے لکھا ہے کہ اسے دفن کرنا چاہیے، وہ یہی ہے اس کا ادب۔ لیکن اس میں خواتین کے جو سر کے بال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جتنے غلط جادو کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مدد کی چیز، اور سب سے زیادہ کرنٹ کی چیز، اور سب سے زیادہ جس پر جادو جلدی سے اثر کرتا ہے، وہ عورتوں کے بال ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کئی مرتبہ آپ اندازہ لگانا، جہاں بیوٹی پارلر ہوتے ہیں وہاں اس کے باہر کئی، اس لیے وہ لوگ بھی پھینک دیتے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، خراب قسم کے لوگ، وہ ان بالوں کو اٹھاتے ہیں۔ اچھا، جس عورت کا بال ہے اس کے بال کی وجہ سے اس عورت پر تو جادو بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور وہ جادو پھر نکلنے میں بہت دیر بھی لگتی ہے۔ لیکن کسی عورت کے بال پر جادو کرنا ہو اور دوسرے پر کرنا ہو، کہ کسی عورت کا بال لیا اور دوسرے پر جادو کرنا ہے، تو وہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنی بچیوں کی عادت ڈالیں، اپنی جوان بیٹیوں کی عادت ڈالیں، بوڑھے بھی عادت رکھیں، اپنے بال ایک جگہ جمع کر لیں، اور جمع کر کے شوہر سے کہہ دیں بھی کہیں بھی تم جاؤ اسے دفن کر دینا، یا کہیں پر یعنی اسے لوگوں کے سامنے وہ چگانی نہیں چاہیے، وہ ادب کی چیز ہے۔ ایک بات، دوسرا جادو اس پر کیا جاتا ہے یہ تو حدیثوں میں نہیں ہے، لیکن فقہا نے اور محدثین نے اس کے بہت قصے لکھے ہیں، جس میں ابھی وقت نہیں ہے ان قصوں کو بیان کرنے کی، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اس کے لیے ان بالوں کا، جو ہماری خواتین کے بال ہوتے ہیں سر کے بال، یہ جادوگر جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس لیے میں نے متوجہ کر دیا آپ لوگوں کو۔ اسی طریقے سے ناخن جو ہوتے ہیں، یہ اس پر بھی کسی غلط چیز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس چیز کی طرف میں جاتا نہیں، ناخن بھی سنبھال کے رکھیے، کسی جگہ دفن کر دیجئے، یہ زیادہ احون، زیادہ آسان ہے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، شوہر ہے، بھائی ہے، بھی جمع کر دیا، بھی جو فلا جگہ دفن کر دینا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ میں نے وعدہ کیا تھا مینا سے، یہ وعدہ میں نے پورا کر لیا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ دیکھیں، میں نے اتنا پڑھا تو اس کے نیکی، اس کا جو بھی نیکیا ہے حشر کے میدان میں صرف اللہ دے گا، یعنی فرشتے بھی لکھتے ہوئے تھک جاتے ہیں، یہ حدیثوں میں آتا ہے، جو روایتوں کا مفہوم ہے۔ اس لیے آپ اتنا پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو بہت نیکیاں ملیں گی جو مرنے کے بعد کام آئے گی۔ اب دعا کرتا ہوں کہ اللہ، جو پریشان حال ہو، جو جادو میں پریشان ہو، جو جنات میں پریشان ہو، جو گھروں میں پریشان ہو، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اپنے دین کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔